मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 248वीं कक्षा, तीसरे अध्याय की तीसरे पाद का 122वां सूत्र चलेगा। पीछे का प्रश्न यदि कोई है तो उसको पूछो। तो कल हमने हलश्च सूत्र तक देख लिया था, जिसमें कि घ प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही थी। उसी घ की अनुवृत्ति आगे भी जा रही है। सूत्र है अध्याय न्यायोद्याव संहाराश्च। अध्याय न्यायोद्याव संहारा प्रथमा बहुवचनांतम च अव्यपदम। इसमें निपातन किए गए हैं शब्द, बने बनाए शब्द पढ़े हुए हैं। अध्याय न्याय उद्याव संहार इत्येते शब्दाः घयन्ताः पुंसि करणाधिकरणयोः संज्ञायां निपात्यन्ते। पुंसि संज्ञायाम का प्रकरण चल ही रहा है, ये 125 सूत्र तक जाएगा। ये तो पुल्लिंग में और संज्ञा में अर्थात विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त ये शब्द हो चुके हैं। तो ये शब्द घयंत निपातित किए जा रहे हैं। निपातन करने का उद्देश्य, यदि नहीं करेंगे निपातन यहां पर तो हलस्य से तो घय हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें जो धातुएं हैं वो हलंत नहीं है। तो इसलिए घ की प्राप्ति हो रही थी। फिर पीछे पुंसी संज्ञायाम घ प्रायेण, तो घ को रोकने के लिए यहां पर घ प्रत्यय का विधान किया गया है निपातन से। बस यही कार्य है निपातन का, ऐसा अन्य कोई कार्य नहीं है जो सिद्धि में हम किसी और सूत्र से न कर पाए और इससे करना पड़े। निपातन से केवल घ प्रत्यय करने के लिए घ के स्थान पर। तो व्युत्पत्ति किसी का, किसी की व्युत्पत्ति करण में, किसी के अधिकरण में, जहां जैसा संभव है। जैसे अध्याय शब्द है पहला, तो अध्याय का व्यवहार हम एक अलग विभाग जो होता है किसी ग्रंथ में विषय से, विषय के आधार पर उसमें प्रयोग करते हैं। तो एक संज्ञा के रूप में आ गया ये अध्ययन करना। ये अध्याय नहीं, जो पुस्तक के अलग अलग भाग होते हैं अवांतर भाग, वहां पर यह अध्याय शब्द का प्रयोग होगा। और वैसे हम अध्ययन करना बोलेंगे तो वहां अध्ययन शब्द ही बनेगा, फिर तो लुट प्रत्यय कर ही लेंगे। तो इसलिए व्युत्पत्ति करेंगे अधियते अस्मिन, ये अधिकरण में हो गया, जिसमें अध्ययन करते हैं, जिस विभाग में हम किसी विषय को जानते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अधियते अस्मिन इति अध्याय, धातु कौन सी आएगी, इंग अध्ययने। तो इसमें घ की प्राप्ति हो रही थी, हलंत है नहीं, घ के कारण से वृद्धि हो गई, आयादेश हो गया अध्याय। ऐसे ही न्याय शब्द बहुत प्रसिद्ध है ये, तो न्याय शब्द में भी नी धातु और घ प्रत्यय करेंगे तो व्युत्पत्ति करने के लिए यहां करण में उपयुक्त रहेगा। जैसे नियंते अनेन कार्याणि, जिसके द्वारा कार्य अच्छी प्रकार से किए जाते हैं या लिए जाते हैं, आगे बढ़ाए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं फिर न्याय। तो इस तरह से न्याय शब्द बन गया, यहां भी वृद्धि होकर के आयादेश। न्याय शब्द में तो इस तरह से नहीं बनेगा, इन्होंने जो व्युत्पत्ति दी है नियंते है? आपने न्याय कक्षा में परिण्य और निर्णय द्योताभेषयो उससे बनाया था। नहीं, वो तो अलग हो गया वहां पर, वहां ठीक है, हम उस प्रकार से भी बना सकते हैं, लेकिन ये हमें संज्ञा में लेना है यहाँ पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर तो ठीक है, उन्होंने कर दिया है कि नियंते अनेन कार्याणि, जिसके द्वारा हम कार्यों को कर लेते हैं, क्योंकि यदि नी से बनाएंगे तो नी से तो फिर नायः ऐसे बनेगा, तो यहां पर यदि हम इण धातु से करें और नी उपसर्ग लगाएं, ठीक है, इधर नी को हो जाएगा फिर यणादेश, है ना। लेकिन अर्थ दिखाने के लिए उन्होंने कर लिया है कि नियंते अनेन कार्याणि, यहां नी धातु नहीं लेंगे, इण धातु से बनेगा, तो नियंते अनेन कार्याणि इति न्यायः। तो ये अर्थ व्युत्पत्ति है, शब्द की व्युत्पत्ति नहीं है। उद्यावह में तो हम यू धातु से बना ही लेंगे और यू मिश्रणे अमिश्रणे च, उसे यावह बनेगा और उद उपसर्ग है उसमें, तो उद युवंती अस्मिन, क्योंकि उद्यावह एक ऐसा स्थान जहां पर सब लोग इकट्ठे होते हैं, जहां सब लोग आपस में मिलते हैं, मिश्रण अर्थ निकल रहा है उसमें यू धातु का, तो उद युवंती अस्मिन इति उद्यावह, और हरि धातु से बनेगा संहारः, तो संघ्रियंते अनेन। अब ये जो अर्थ दिया है इन्होंने यहां पर संहार, नाश या प्रलय, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये तो भाव में हो गया, क्योंकि नाश शब्द बनाएंगे हम तो भाव में ही तो बनेगा, प्रलय भी भाव में ही बनता है, तो अर्थ दे रहे हैं ये भाव में, लेकिन व्युत्पत्ति हो रही है कारण में। संघ्रियंते अनेन, तो संहार शब्द जहां पर सभी का संहरण, अर्थात संहरण जिसके द्वारा किया जाता है, वो जो एक प्रक्रिया है पूरी, उस प्रक्रिया को संहार कहा जाएगा। संहार का अर्थ मात्र हम केवल नाश या प्रलय ऐसे ले लें तो वो भाव न लेकर के हमें उसी रूप में लेना है कि वो जो सारी प्रक्रिया है संहरण करने की, वो सारी प्रक्रिया कहलाएगी संहार, जिस प्रक्रिया के द्वारा संहरण किया जाता है, संघ्रियंते अनेन। तो इस तरह से करण में इसकी व्युत्पत्ति होगी। तो ये चार शब्द हो गए इसमें निपातन से, दो और रह गए जो अलग अलग सूत्रों में दिए हैं। तो आगे सूत्र आ रहा है उदंको नुदके, उदंक प्रथम एक वचनांतम, अनुदके सप्तम एक वचनांतम। उदंक इति पुंसी अनुदके विषय घय प्रत्यांतो निपात्यते अधिकरणे। अब यहां पर करण अधिकरण दोनों होने पर भी ये करण में नहीं बनेगा, इसका प्रयोग जो बनेगा वो अधिकरण में व्युत्पत्ति करके। तो उदंक शब्द में सिद्धि में क्या करना है, यहां पर उद उपसर्ग है और धातु अंचु अंच, अब घय प्रत्यय घेत है, घेत होने से चजो हो कु घृण्यतो हो, इससे कुत हो जाएगा और नकार को अनुस्वार और उसके बाद परसवर्ण कर लेंगे। लेकिन व्युत्पत्ति कैसे करेंगे, तो व्युत्पत्ति इन्होंने दिखाई नहीं है, लेकिन जो शब्द दिया है तैलोदंक तैलस्य उदंक, ये तो बाद में समास करेंगे, पहले उदंक बना लेंगे उसके बाद फिर षष्ठी समास करेंगे। तो तैलस्य उदंक में उदंक की व्युत्पत्ति कैसे होगी, तो अर्थ से क्या पता लग रहा है, अर्थ से क्या पता लग रहा है कि तेल निकालने का कोई साधन, तेल निकालने का कोई साधन, उसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। यहां जैसे कुप्पा लिखा हुआ है, हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार से। तो उदच्यते, तैलम उदच्यते, ये विपत्ति लिख लो इसकी, उन्होंने दिया नहीं है इसमें, कि तैलम उदच्यते अर्थात उद्ध्रियते अनेन। अब क्योंकि अनुदक कहा गया है, अब मान लो किसी वस्तु के द्वारा जल निकाला जा रहा है, उदक निकाला जा रहा है, वहां ये नहीं बनेगा उदंक। उदंक शब्द जल निकालने के साधन के लिए प्रयुक्त नहीं होगा, अन्य किसी वस्तु के निकालने के लिए प्रयुक्त होगा, और इसी कारण से ये निपातन करना पड़ा। नहीं तो घय प्रत्यय तो पीछे हो ही जाता। किस सूत्र से घय प्रत्यय किस सूत्र से करेंगे? हाँ, क्योंकि धातु अंचु हलंत है ही, तो घय प्रत्यय तो संभव था, लेकिन वो उदक अर्थ में भी होने लगता, फिर उसको रोकने के लिए ही सूत्र बनाना पड़ा है ये। तो तैलोदंक है, है? घृतोदंक एक उदाहरण दिया है, घृत निकालने का। घृत निकालने का भी होता है तेल, तो तेल निकालने का, घृत निकालने का, ये अलग अलग जो साधन होते हैं उनको कहा जाएगा तैलोदंक है, घृतोदंक है, लेकिन उदक निकालने का होगा कोई तो कैसा बनेगा शब्द? अब घय तो होगा नहीं, घय नहीं होगा तो लुट तो पीछे कर ही दिया है ना, उसका बन जाएगा उदकोदंचन उदकस्य उदंचन, जल निकालने का कोई पात्र, वहां उदंक का प्रयोग नहीं होगा। तो ये संज्ञाएं हो गई अलग अलग। एक सूत्र और रह गया अभी इसका, जाल मानाय निपातन का सूत्र। तो जालम प्रथमैक वचनांतम, आनाय प्रथमैक वचनांतम, आनाय इति शब्द घय प्रत्यांतो निपात्यते, करणे कारके, ये करण कारक में रहेगा। जाले अभिधेय, अब जाल अर्थ को कहने के लिए ये भी इसीलिए बनाया गया है यहां पर मुख्य रूप से, तो क्योंकि जाल अर्थ ही लेना है यहां, तो जाल अर्थ को कहने के लिए करण कारक में अब आनाय शब्द दिया है, तो नी धातु यहां स्पष्ट दिखाई दे ही रही है, जैसे न्याय बना रहे थे ना वहां न्याय, तो न्याय में तो नी तो उपसर्ग रहेगा, यहां देखो यहां है आनाय, यहां नी स्पष्ट है, आंग उपसर्ग है। तो आनयन्ति अनेन, ठीक है ना, जाल अर्थ लेना है, पाणिनि स्पष्ट बोल ही रहे हैं, तो लाते हैं जिसके द्वारा, क्या लाते हैं? मत्स्य, मृग, ये जो शिकारी शिकार करते हैं सब, मछलियां जाल में पकड़ी जाती हैं, तो उस जाल का नाम हो गया आनायह, आनायो मत्स्यानाम। तो इस तरह से ये बन जाएगा। कोई ज्यादा विशेष सूत्र नहीं है, सामान्य सूत्र ही है एक शब्द को बनाने के लिए। आगे इसी प्रकरण का एक सूत्र और है अभी, जो पुंसी संज्ञायम घ प्रायण से जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था उसका एक सूत्र और रह गया है, खनो घच, खन पंचम एक वचनांतम, घ में तो कोई व्यक्ति है नहीं, घ लुप्त प्रथमांत निर्देश च अव्यपदम। अब यहां च कह दिया है, तो उससे जो प्रकरण चल रहा था अभी घय प्रत्यय का, तो घय और घ, घ तो सूत्र में बोली दिया है, और घय का जो प्रकरण चल रहा था वो च से ले लेंगे, ये दोनों प्रत्यय करेगा, तो घ की तो प्राप्ति, घ का तो अपवाद बन रहा था हलश्च सूत्र, क्योंकि खन धातु हलंत है ये, तो हलश्च से घ तो प्राप्त ही था, तो ये घ को करने के लिए, अब घ करेंगे तो अपवाद न बन जाए, इसलिए घ भी साथ में ले लिया है च से। तो खन धातु हो पुंसी कर्णाधिकरण हो घः प्रत्ययो भवति संज्ञायां चकारात् घञ्च। अब ये भी किसी पदार्थ का वस्तु का ही नाम होगा तो खन धातु से करेंगे, या खनन्ति अनेन, जिसके द्वारा खोदते हैं। आखनन्ति अनेन अथवा आखनन्ति अस्मिन्, अब दोनों में अंतर आ जाएगा। आखनन्ति अनेन बोलेंगे तो खोदने का साधन फावड़ा आदि जो कुदालें होती हैं ये सब ले जाएंगे, और आखनन्ति अस्मिन् बोलेंगे तो हैं? जिसमें खोदते हैं। कुआ तो नहीं, ये तो एक संज्ञा है ना, तो उसमें खान जो होती है ना, खाने अलग अलग, कहीं कोयले की खान है, कहीं सोने की खान है, ये जो खाने होती है वहां खोदते हैं ना सब, तो वो अधिकरण में हो जाएगा, तो वो भी अर्थ निकलता है इससे। घ करेंगे तो वृद्धि होगी नहीं आखाना, घ करेंगे तो वृद्धि हो जाएगी आखाना। तो ये जो इतना प्रकरण था, ये पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण, ये यहां पर आकर के समाप्त हो गया। अब कुछ सूत्रों में एक अलग प्रकरण है, लेकिन ये भी काफी प्रसिद्ध है, और प्रसिद्ध इसलिए भी है क्योंकि तयोरि व कृतक्त खलर्था में जो खलर्थ शब्द आता है वो इसी प्रकरण के लिए है, और कहीं नहीं है, खल यहीं पर है इसी प्रकरण में, तो ये खल का प्रकरण अलग बन जाता है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो सूत्र है ईषद दुह सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल, ईषद दुह सुषु सप्तमी बहुवचनांतम, कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु सप्तमी बहुवचनांतम, खल प्रथमैक वचनांतम। तीनों ही अव्यय हैं, ये ईषद भी अव्यय है और ये जो दुह लिखा है ये है दुर रेफांत, दुस नहीं, अलंखल वो हो प्रतिषेध है, वहां खल आया, खल नहीं है वहां, खलु है अलंखलु, खलु का है खलवो हो। तो दुर ईषद दुर और सु ये तीन अव्यय हैं, ये ईषच्च दुश्च सुश्च, और कृच्छ्र और अकृच्छ्र दो शब्द ये अलग हो गए, तो न कृच्छ्रम अकृच्छ्रम। कृच्छ्र शब्द बहुत प्रसिद्ध है, कृच्छ्र कहते हैं कठिनाई, ठीक है ना, जो कठिनता होती है किसी कार्य को करने में, और उसी का उल्टा कर दो तो सरलता हो गई अकृच्छ्र, कृच्छ्र और अकृच्छ्र। तो न कृच्छ्रम अकृच्छ्रम, कृच्छ्रम च अकृच्छ्रम च समास कर लेंगे। उसके बाद फिर अर्थ शब्द के साथ में बहुरी समास होगा, कृच्छ्रा कृच्छ्रे अर्थौ येषाम, और ये विशेषण जो बनेगा कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थ ये घटेगा इनके साथ में फिर ईषद दुह सुषु ईषद दुह सु, लेकिन यहां पर कृच्छ्र और अकृच्छ्र सब में नहीं घट पाएंगे, ये कृच्छ्र घटेगा केवल दुर के साथ में, और अकृच्छ्र ईषद और सु के साथ में, क्योंकि अगर हम कृच्छ्र को ईषद और सु के साथ में घटाएंगे तो संभव ही नहीं है, सु का तो वैसे भी अच्छा अर्थ होता है और ईषद में भी थोड़ा थोड़ा तो आ ही गया, भले ही पूरा नहीं आया है, तो इस तरह से अलग अलग संबंध रहेगा इनका। तो ईषत दुर सु इत्येतेषु पदेषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु धातुः खल प्रत्ययो भवति। अब यहां पर अन्य कोई वैसा अधिकार नहीं है, करणाधिकरण इत्यादि सब समाप्त हो गए, अब तो किसी भी धातु से धातु का नाम नहीं लिया गया है, किसी भी धातु से खल प्रत्यय हो सकता है, बस शर्त यही है कि ईषत दुर या सु इन तीन में से कोई ना कोई उपपद में होना चाहिए, क्योंकि अब इनका अर्थ लेना है हमें तो उपपद में तो होंगे ही, तभी अर्थ हो पाएगा। और दूसरा इसमें यह ध्यान रखना होता है कि खल प्रत्यय करके अगर हम कर्तरी कृत लगाएंगे तो उसका अपवाद बैठा हुआ है, कर्तरी कृत तो लगेगा नहीं यहां पर, तयोरेव कृतक्त खल अर्थः, भाव और कर्म का भी ध्यान रखना होता है, और उसका कोई अपवाद भी नहीं है, जैसे एकता में तो ये है कि हम कर्ता में भी कर लेते हैं, सूत्र आगे आते ही हैं, कृत्य अक्त खल अर्थ। कृत्य के लिए हमने कृत्य लोटो बहलम सूत्र पीछे देख ही लिया है, वो भी अनेक अर्थों में कर लेते हैं, लेकिन खल भाव और कर्म में ही इसका प्रयोग मिलता है। तो इस तरह से शब्द जैसे क्री धातु से बनाया है इन्होंने खल प्रत्यय करके, तो क्री से बनाएंगे तो करह बन जाएगा, लेकिन साथ में हमें इन तीन में से भी कोई लगाना है तो पहले ईषत का उदाहरण दिया, ईषत करह भवता कटह, ईषत करह कटो भवता। अब यहां पर कटह जो आ है, ये कटह शब्द, ये विशेष्य, इसका विशेषण क्या बनेगा, ईषत करह। तो कट क्या हो गया, ये कर्म, ठीक है ना, भाव में करेंगे या कर्म में करेंगे, तो ये कर्म में व्युत्पत्ति हो गई। और भवान भवत शब्द, क्योंकि यहां कर्ता हो गया, करने वाला तो वही है, तो उसमें कर्ता में तृतीय हो जाएगी, अनभित हो गया ना वो, अनभित होने से भवत में तृतीय हो गई। तो इस तरह से ईषत कर रहा, अब ईषत कर रहा का अर्थ क्या हो जाएगा कि ये जो कट है, ये चटाई है, ये आपके द्वारा सरलता से बनाने योग्य है, आपको कोई कठिनाई नहीं है, आप बहुत सरलता से बना लेते हैं। तो ईषत करह कटो भवता। अब इसी के साथ में अगर हम दुर लगा देंगे तो अकृच्छ्र अर्थ हो जाएगा। अब दुष्करह कटो भवता, आपके द्वारा चटाई कठिनता से बनाने योग्य है, कठिनता से बनेगी, अब वो उसमें कुशल नहीं है बनाने में, तो दुष्करह में दुर विसर्ग हो जाएंगे पहले, फिर क्या करेंगे उसके बाद, ईदु दुपधस्य चा प्रत्ययस्य, ये बहुत लगता है सूत्रीय, इकार उकार उपधा में हूं, ऐसा जो विसर्ग होता है, ठीक है ना, प्रत्यय का होना नहीं चाहिए वो, तो उसके स्थान पर कवर्ग पवर्ग परे रहते, अब ऊपर से वो भी आ रहा है इण शाह, है ना, इण, अगर इण है तो मूर्धन्य होगा, नहीं तो सकार हो जाएगा, तो इद दुपधस्य चा प्रत्ययस्य, इससे मूर्धन्य सकार हो गया, तो दुष्करह सुकरह, सु लगा दिया तो सु का भी अर्थ वही होगा, सरलता से जो बनाया जाए वो सुकरह। ऐसे ही भुज धातु का लिया है इन्होंने, तो भुज में गुण होकर के भोजह बनेगा यहां पर, और अब यहां भोजन, भोजह का अर्थ क्या बनेगा, भुज धातु का अर्थ है भोजन, ग्रहण करना, खाना ग्रहण करना, तो ईषद भोजह, तो ईषद भोजह का अर्थ हो गया कि आपके द्वारा भोजन सरलता से खाने योग्य है, कठिनता से है तो दुर्भोजह, और सुभोजह का वही है सरलता से, तो दो जगह अकृच्छ्र और एक स्थान पर कृच्छ्र। यहां पर खल के खेत करने का तो कोई लाभ मिला नहीं, या मिला कहीं पर, कहीं दिखाई दिया है खल को खेत क्यों किया गया है, खेत करने का क्या लाभ होता है, और द्विषद अजंतस्य मुम, मुमागम करते हैं ना खेत होता है, तो यहां तो कहीं मुमागम हुआ नहीं, लेकिन खल की अनुवृत्ति आगे भी तो जाएगी, वहां लाभ मिलेगा कहीं ना कहीं, इसमें नहीं है, इसलिए उत्तरार्थ है ये। आगे है कर्तिकर्मणोश्च भू क्रियो, कर्तिकर्मणो हो सप्तमी द्विवचनांतम च व्यपदम, भू क्रियो हो षष्ठी द्विवचनांतम, ये पंचमी के अर्थ में षष्ठी मानी जाएगी। और ये जो सूत्र है ऊपर का, तो इसकी अनुवृत्ति ईषद दुह सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु, इसको ले जाएंगे आगे और चार सूत्रों में, इनके पांच सूत्रों तक ये प्रकरण चलता है, ये खलर्थ का प्रकरण पांच सूत्रों में। खलर्थ इसलिए भी कह देते हैं, अगर केवल खल ही होता, केवल खल ही होता तो खलर्थ में होने वाले प्रत्यय, यह अनावश्यक शब्द हो जाएगा ना फिर, तो प्रत्यय और भी कोई होना चाहिए साथ में, तो देखो एक प्रत्यय आगे और भी आ रहा है युच, उसको भी साथ में लेना था इसलिए बोल दिया है। तो कर्तृ कर्मणोश्च भूक्रिय हूँ, भू क्रिय इत्येताभ्याम धातुभ्याम कर्तृ कर्मणो हूँ यानी कर्तरी कर्मणि च उपपदे। अब क्योंकि धातुएं दो हैं, इधर उपपद भी दो हैं, तो यथासंख्य कर लिया गया है यहाँ, यथासंख्यम यानी कर्ता उपपद में होगा तो भू धातु से, कर्म उपपद में होगा तो क्री धातु से, तो यथासंख्यम कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईषद दुर सु इत्येतेषु उपपदेषु खल प्रत्ययो भवति। अब यहां पर जो च कहा है सूत्र में तो उससे ऊपर का भी विषय ले लेते हैं। अब यहां पर दो बन जाते हैं उपपद में फिर, क्योंकि सूत्र में कहा गया कर्ता और कर्म उपपद में होने चाहिए, च से ऊपर से ईषद दुह सु ये भी ले लिए, अब दो दो उपपद में हो गए ना। अब दो उपपद में क्रम क्या रखेंगे, पहले हम कर्ता या कर्म को रखेंगे या कि ईषद दुर या सु इनमें से किसी को रखा जाएगा, ये विचारणी है ना यहाँ पर। पूरा जो शब्द बनेगा वो लेंगे ईषद दुर, पूरा शब्द बनेगा तो, पूरा शब्द बनेगा तो तभी जब हम सारे शब्दों को मिला लेंगे आपस में, कि जो पूरा भोजन बनेगा उसका स्वाद लेना। अरे भोजन बनाने से पहले पता तो करना चाहिए कितने में क्या चीज मिलानी है, कैसे बनाना है, क्या क्या डालना है उसमें। और फिर दो दो उपद हैं, समास कैसे करेंगे उपद मतिन से ये भी समस्या आने वाली है आगे, समास भी तो करना है हमें, क्योंकि शब्द हमारे पास में है, पहले बना बनाया शब्द देख लो, शब्द है ईषद आढ्यम भवम, चलो विभक्ति हटा दो, ईषद आढ्यम भव ये शब्द है, ठीक है ना, ईषद आढ्यम भव। अब यहां पर हमने ईषद दुहसु इनको तो ले लिया है पूर्व में, आढ्य को लिया है उसके आगे, तो आढ्य क्या हुआ, आढ्य क्या होगा, कर्ता, जो धनाढ्य है व्यक्ति वो कर्ता ही तो होगा, वो आढ्य हो गया। अब आढ्य को यदि पूर्व में ले लें हम, क्योंकि यहां कोई क्रम का तो निर्णय नहीं लिया है कि कैसे करेंगे हम, आढ्य को पूर्व में ले लें तो आढ्य ईषत, आढ्य ईषद भव, आढ्य षद भव, यही तो बनेगा शब्द, आढ्य षद भव। अच्छा अब यहां पर जो खल प्रत्यय किया था हमने, तो ऊपर देखा हमने कि खेत होने का तो कोई लाभ मिला नहीं, ठीक है ना, आगे भी कोई और सूत्र नहीं आ रहा है जहां पर हम खल की अनुवृत्ति ले जाएं, खल की अनुवृत्ति यहीं समाप्त हो रही है, तो खेत करने का क्या लाभ हुआ। अब खित करने का लाभ यदि यहां ढूंढे हम तो मुमागम ही तो होता है, अब मुमागम करें तो सूत्र कौन सा आएगा, अरुण दुषद अजंतस्य मुम, लेकिन इसमें ऊपर से अनुवृत्ति भी तो आ रही है, एक किसकी आ रही है बताओ, हाँ हाँ खित्यन व्यस्य में, तो मुख्य चीज क्या है इसमें, अनव्ययस्य, हम जिसको मुम कर रहे हैं वो अव्यय नहीं होना चाहिए। अब यदि यहां पर हम आढ्य को पूर्व ले लें और ईषद को ले लें आगे, तो जो खल प्रत्यांत शब्द है भव, उससे पूर्व क्या मिलेगा, ईषद मिलेगा, पहली बात तो ये अजंत नहीं, चलो अजंत ले लेंगे हम, सु आ जाएगा, सु तो है अजंत, दुर भी नहीं है अजंत, कहीं एक जगह चरितार्थ हो जाए ममागम तो सार्थकता हो जाएगी हमारे लिए, तो सु को अजंत ले लें हम, लेकिन अनव्यय तो इनमें से कोई भी नहीं है, ईषद भी अव्यय है, दुर भी अव्यय है, सु भी अव्यय है, सु में ममागम प्राप्त हो रहा था लेकिन वो अव्यय है, तो खित करने का तो कहीं लाभ ही नहीं मिला। इन सब बातों को विचार करके तब ये अर्थ बनता है कि ईषद दुह सु ये पूर्व में आएंगे और जो कर्ता और कर्म है वो उसके आगे आएंगे। अब जो अगली समस्या है कि समास कैसे करेंगे, तो समास में या तो हम एक एक करके करें, दो बार सूत्र लगाएं, दूसरा एक ये भी है पक्ष के उपपद मतिंग में हम सुप की अनुवृत्ति को हटा देते हैं ऊपर से, क्योंकि शुभ की अनुवृत्ति लाने से एक सुबंत आएगा ना एक बार में, ठीक है ना। सुबंत उपपद जो कि अतिंग है उसका समास होता है सुबंत के साथ, लेकिन शुभ की अनुवृत्ति हटा देंगे अब तो अनेक सुबंत भी आ सकते हैं, तो एक बार में भी समास दोनों का कर सकते हैं। एक एक करके करना वो ज्यादा अच्छा लगता है ना, क्रम से कर सकते हैं। तो पहले ईषद शब्द पूर्व में है, फिर आढ्य शब्द पूर्व में है, और भव में खल प्रत्यय हो ही गया, तो पहले आढ्य का और भव का समास कर लिया उपद्मतिंग से, और आढ्य में ममागम भी साथ में जोड़ ही लेंगे, आढ्यम और भव इनका समास कर लिया, फिर ईषद का आढ्यम भव के साथ समास कर लिया, इस तरह से भी कर सकते हैं। इन्होंने यहां दिखाया नहीं है कुछ भी, बहुत सी बातें इस प्रथमा वृत्ति में जो कि प्रथमा वृत्ति की ही दृष्टि से आवश्यक हैं वो भी छूट गई हैं अनेकत्र, क्योंकि ये तो सब प्रथमा वृत्ति की बातें हैं ना, सिद्धि वाली तो सब उसी में आ जानी चाहिए कि कैसे करना है, लेकिन कोई भी संकेत यहां नहीं दिया है। अब अर्थ क्या बनेगा इसका, अब क्योंकि यहां पर जो इन्होंने व्युत्पत्ति दिखाई है तो व्युत्पत्ति में हम देख रहे हैं कि अनाढ्येन भवता ईषद आढ्येन शक्यम भवितुम, ये अभूत तद्भाव अर्थ भी तो आ रहा है, इसका भी इन्होंने संकेत नहीं दिया, तो एक वार्तिक यहां लगाना आवश्यक बन जाता है। तो वार्तिक कार्य जो है यहां पर ये जो सारे शब्द बन रहे हैं ये तो ये अभूत तद्भाव अर्थ में ही करता है ये सूत्र कार्य। ये वार्तिक आगे चल के मिलेगा उसमें अगले सूत्र में, उसमें है कर्त्री कर्मणोश्च्व्यर्थयोरिति वक्तव्यम, यानी कर्ता और कर्म क्योंकि यहीं से प्रारंभ हो रहा है ये कर्त्री कर्मणोश, हाँ इसी पर है कर्त्री कर्मणोश भूक्रियो, तो कर्त्री कर्मणोश भूक्रियो सूत्र पर ही एक वार्तिक दिया हुआ है काशिका में कि कर्त्री कर्मणोश च्व्यर्थयो हो, ठीक है ना, च्वी का अर्थ, और च्वी का अर्थ तुम लोग पता है ही, अभूत तद्भाव अर्थ च्वी प्रत्यय का होता ही है, कृभ्वस्त योग्य संपद्य कर्तरी च्वी, तो इस तरह से अभूत तद्भाव अर्थ भी साथ में यहां दिखाना था, इसलिए विग्रह में ये बोला गया है अनाढ्येन भवता ईषदाढ्येन शक्यम भवितुम। अब कर्ता उपपद में है और खल प्रत्यय कर रहे हैं हम भाव में और कर्म में, ठीक है ना, तो कर्ता में कौन सी व्यक्ति आएगी फिर, तृतीया ही आनी है, अनभिद हो जाएगा, इसलिए विग्रह में ईषदाढ्येन ये तृतीया हो गई कर्ता में। अर्थ क्या निकला इसका, इन्हें ऐसा कोई व्यक्ति जो कि सरलता से, ईषद शब्द आ रहा है ना तो सरलता से अर्थ लेंगे, इनकी सरलता से धनाढ्य होने योग्य। अब क्योंकि भवत शब्द भी साथ में बोल दिया है तो सामने वाले से ही कह रहे हैं कि आप जो है सरलता से धनाढ्य होने योग्य हो, है ना, और इस समय धनाढ्य हो नहीं, अभूत तद्भाव, तो अनाढ्य न भवता ईषदाढ्य न शक्यम भवितुम, तो शब्द बन गया ईषदाढ्यम भव। अब भाव में हुआ है ये यहां पर कर्ता उपद रहते हुए, तो भाव में फिर नपुंसक लिंग आ ही जाता है, तो नपुंसक लिंग का ये आ गया ईषदाढ्यम भवम, भवता में तृतीया होगी, समझ में आ गया पूरा, ये कुछ रह गया इसमें ईषदाढ्यम भवम में ये भाव होने के कारण से नपुंसक लिंग का प्रयोग हुआ है, ऐसे ही अन्य शब्दों को लगा देंगे, जैसे दुर लगा दिया तो दुराढ़्यम भवम भवता, सु लगा दिया स्वाढ़्यम भवम भवता, ये तो हो गया कर्ता का उदाहरण, कर्म का लेंगे तो क्रिय धातु का प्रयोग होगा, अब तो क्रिय धातु का प्रयोग आगे अनाढ़्य, यहां भी अभूत तद्भाव रहेगा अनाढ़्य ईषदाढ़्य क्रियते, जो व्यक्ति अनाढ़्य है वह सरलता से आढ्य किया जा रहा है, तो कर्म उपद में है नहीं है, जिसको किया जा रहा है वो कर्म ही तो है, ईषदाढ्य, तो आढ्य कर्म उपद हो गया, अनाढ्य ईषदाढ्य क्रियते, वो कौन है? देवदत्त, क्योंकि सारी प्रयोगशाला देवदत्त पर ही आधारित है, तो ईषदाढ्यं करो देवदत्त। देवदत्त कैसा है? सरलता से धनवान बनाने योग्य है। दुराढ़ कर कठिनता से हो गया, और स्वाढ़ कर ये भी सरलता से। इस तरह से यहां पर खल प्रत्यय के खेत करने का भी प्रयोजन सिद्ध हो गया। अगला सूत्र आतो युच, आतः पंचमे क्वचनांतम, युच प्रथमे क्वचनांतम, ये खल का अपवाद बन जाएगा। तो ईषत, ईषत दो सुषु ये पीछे से आ ही रहे हैं सारे, आकारांतेभ्यो धातुभ्यः कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईषत् दुः सुषु उपपदेषु युच् प्रत्ययो भवति। बहुत सी धातुएं हैं आकारांत, ये भी सूत्र बहुत लग सकता है, कहीं भी लगा सकते हैं, तो खल के खल ना करके यहां पर युच् प्रत्यय कर लेंगे, यु को अन हो जाएगा। और यहां ये भी कोई समस्या नहीं है कि कर्ता और कर्म उपपद में रहने चाहिए, यहां तो केवल यही होंगे बस, ईषत दुर और सु। तो ईषत पानः सोमो भवता, सोम कैसा है? सरलता से पीने योग्य है आपके द्वारा। अब ये भवता सब क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि भाव में और कर्म में ही होना है। तो ये किस अर्थ में हुआ? ये ईषत पानह में युच प्रत्यय भाव में हुआ या कर्म में हुआ? कर्म में, सोम है ना कर्म, उसमें प्रथमा हो गई और कर्ता में तृतीया हो गई। कठिनता से पीने योग्य है तो दुष्पानह, सरलता से पीने योग्य दो बन जाएंगे, ईषत पानह और सुपानह। दूसरा भी कर्म में ही हुआ, भाव में नहीं है यहां पर, कि ईषद दानो गौर भवता, आपके द्वारा जो गौ है वो सरलता से देने योग्य है, कोई कठिन नहीं है आपके लिए, आप संपन्न हैं या आपके पास गऊ विद्यमान हैं या आपकी देने की इच्छा है, बहुत से कारण हो सकते हैं उसमें। और कठिनता से होगा तो दुर्दान सुदान, ये आकारांतों का हो गया। आगे छंद के लिए है ये सूत्र, छंदसी गत्यर्थेभ्यः, छंदसी सप्तमे वचनांतम, गत्यर्थेभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। गति ही अर्थ है ये शाम, जिन धातुओं का गति अर्थ है वो ली जाएंगी यहां पर वेद में। अब क्योंकि यहां आकारांत ली गई थी तो गत्यर्थ के धातुएं जो आकारांत हैं तो वहां तो हम आतोयु से ही कर लेंगे, लेकिन जो आकारांत नहीं है उनके लिए ये सूत्र है। तो छंदसी विषय कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईषदादिषु पदेषु गत्यर्थेभ्यो धातुभ्यः युच् प्रत्ययो भवति। अब एक उदाहरण इनको मिला है, शदलिरी धातु से बना हुआ शब्द, शदलिरी विशरण गत्यवसादनेषु, लेकिन इसका यहां अर्थ इत्यादि इन्होंने नहीं दिखाया है, न कोई व्युत्पत्ति दी है। तो शब्द जैसे है सूप सदन, और विशेष है उसका अग्नि या अंतरिक्ष। तो अग्नि और अंतरिक्ष जब विशेष आ रहा है तो स्पष्ट है कि ये कर्म में ही होगा प्रत्यय, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था हसे। तो अग्नि कैसा है? सूप सदन, सु उप सदन, सु और उप दिए दो उपसर्ग लगे हुए हैं साथ में, तो सु तो इसके कारण से है ये जो प्रकरण चल रहा है, ईषद दुह सु ये उपपद में रहते हुए, उप और लगा हुआ है बीच में। तो यहां पर अग्नि का जब विशेषण बनेगा तो क्या अर्थ लेना चाहिए हमें? विशरण गत्यवसादनेषु, तो ये तो मंत्र के आधार पर जहां आएगा वहां अर्थ जैसा भी हो सकता है वहां लेंगे, लेकिन वैसे हम सामान्य रूप से देखें तो अगर जानने योग्य ज्ञान अर्थ ले लें तो अग्नि अच्छी प्रकार से जानने योग्य है, ठीक है ना, गति अर्थ ले सकते हैं अगर हम इसका, या फिर सु उपसदन अच्छी प्रकार से यहाँ समीप में रखने योग्य है, आधान करने योग्य है, ऐसी अग्नि हो सकती है। लेकिन अंतरिक्ष में तो ये बात नहीं घटेगी, तो वहां पर अच्छी प्रकार से सरलता से समीप में ही जानने योग्य अंतरिक्ष, तो सुपसदनम अंतरिक्षम, अंतरिक्ष नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग होता है, इसलिए सुपसदनम है, प्रथमा का ही है लेकिन नपुंसक लिंग में है, अग्नि पुल्लिंग का होता है। आगे एक सूत्र और दे दिया है और ये भी छंद के लिए ही है, अब ये बहुत व्यापक बन जाएगा फिर, क्योंकि यहां तो अन्य कह करके तो सभी धातुएं आ जाएंगी, तो अन्य भ्योपि दृश्यते, अन्येभ्यः पंचमी बहुवचनांतम अपि अव्ययपदम दृश्यते क्रियापदम, क्रियापद आते ही हैं सूत्रों में, पीछे भी अनेकत्र आ चुके हैं, सीधा लकारांत का प्रयोग दे देते हैं सूत्र के ही अंदर। तो अन्य किससे लेंगे हैं, तो पीछे कहा गया था गत्यर्थकों को उससे भिन्न, तो गत्यर्थेभ्यो अन्य ये धातव तेभ्यः छंदसी विषये कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु ईषदादिषु पदेषु युच् प्रत्ययो भवति। अब उदाहरण में जो शब्द दिया है इन्होंने, दो दिए हैं, एक तो सुदोहना और एक दिया है सुवेदना, सुदोहना सुवेदना, और विशेष्य कौन है इसका, तो विशेष्य है गो शब्द, सुदोहनाम गाम, यह है वाक्य, और पूरा जो दिया है वाक्य कि सुदोहनाम अकृणोद ब्राह्मणे गाम, तो हमें गाम का जो विशेषण है सुदोहना, इसका क्या अर्थ लेंगे, अब अच्छी प्रकार से जिसको दुहा जाए, है ना, यानी ऐसी अच्छी गाय जिसकी पैर पैर न बांधने पड़े, सरलता से जिसका दूध निकाल लिया जाए, ऐसी गाय ब्रह्म के लिए आपने की है अर्थात दी है या तैयार की है अकृणोत, तो सुदोहनाम अकृणोत ब्राह्मणे गाम, और सुवेदनाम यहां भी गाम का ये विशेषण है, तो अच्छी प्रकार से जिसको प्राप्त तो कर लिया जाए, विदलील लाभे से ही बना सकते हैं, जिसको जान लिया जाए विद ज्ञाने से बनाए, तो जानना तो कोई ज्यादा सार्थक नहीं है, जिसको अच्छी प्रकार से प्राप्त तो कर लिया जाए, ऐसी गाय ब्रह्म के लिए। अब यहां पर गाम शब्द का हमने ये गो अर्थ, गो शब्द लेकर के यहां पर पशु अर्थ लिया है, लेकिन गो के अन्य अर्थ भी होते हैं, वाणी भी अर्थ होता है ना, जो कल बताया था मैंने, वाणी भी है, पृथ्वी भी है, गो का अर्थ भूमि, और इधर पशु भी है, तो वाणी अर्थ लेंगे तो और ज्यादा बन जाएगा, ठीक है ना। जो ज्ञान ग्रहण करने वाले लोग हैं उनके लिए ये जो वेद वाणी है वो परमात्मा ने बहुत अच्छी प्रकार से जिसको ग्रहण किया जाए, दोहन, दोहन का तात्पर्य यहां पर होता है फिर भाषा में, वाणी में जो अर्थ निहित है उसको अच्छी प्रकार से समझना, ये होता है दोहन भाषा का। तो ऐसी सरल परमात्मा ने वेदवाणी हम लोगों के लिए बनाई है जो कि सुदोहना है, तो सुदोहनाम अच्छा, इंद्रिय भी है ना, इंद्रिय, इंद्र, इंद्रिय नहीं समझ में आया, गो का, हाँ गो का अर्थ इंद्रियां भी ले सकते हैं, इंद्रियों से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो परमात्मा ने तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हैं, अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियां बनाई ही हैं, सारी पूरे साधन हमें दिए हैं, और उनका दुरुपयोग नहीं करना है, ये भी साथ में निर्देश वेदों में दे ही दिए हैं सब, तो इंद्रिय अर्थ भी ले सकते हैं। अब ये तो मंत्र में जहां आया हुआ है मुख्य, तो वहां पता लगेगा कि क्या प्रकरण चल रहा है, क्या अर्थ होना चाहिए। तो इस तरह से यहां तक जो है ये पूरा प्रकरण समाप्त होगा, खल अर्थ का प्रकरण। अच्छा, सुवेदना सुवेदना ये विद धातु से बनेगा। देखो युच प्रत्यय करेंगे और उसके बाद क्योंकि गो का विशेषण है, गो शब्द आता है स्त्रीलिंग में, ठीक है ना, यदि पुल्लिंग में भी आता है वो तो पशु में ही आएगा पुल्लिंग में, लेकिन यदि हम जो फीमेल पशु है उसको गो बोलेंगे तो स्त्रीलिंग में आएगा, पृथ्वी के लिए बोलेंगे स्त्रीलिंग में ही आना है, वाणी के लिए बोलेंगे स्त्रीलिंग में ही आना है, हाँ इंद्रियों के लिए कह सकते हैं। तो यहां पर स्त्रीलिंग में जो गो शब्द का प्रयोग किया है तो उधर फिर हमें टाप भी करना होगा, ठीक है ना, सुदोहना में। अब टिड्ढाएं मत लगाने लगना वहां पर, क्योंकि ये ल्यूट नहीं है, ये है युच, तो युच होने के कारण से ही टाप हो पा रहा है यहां, क्योंकि ल्यूट प्रत्यय करके बनाएंगे फिर तो टिड्ढाणे सूत्र लग जाएगा, वो अंगीप कर देगा। तो सुदोह नाम सुवेद नाम, आगे जो ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ये सामान्य सा ही है, लेकिन व्यवहार में हम ऐसे बहुत प्रयोग करते हैं, किसी भी भाषा में ले लो तो निकट वर्तमान, निकट नहीं निकट भूत और निकट भविष्यत, ये जो काल हैं दो, वर्तमान के दोनों निकट हैं ये, तो निकट भविष्यत को कहना हो या निकट भूत को कहना हो तो हम किसी भी भाषा में वर्तमान काल का प्रयोग कर लेते हैं, तो वही बात फिर संस्कृत में भी है, उसी के लिए ये प्रकरण चल रहा है भैया। तो वर्तमान सामीप्य वर्तमान वध्वा, वर्तमान सामीप्य सप्तम एक वचनांतम, वर्तमान वत अव्यपदम वा अव्यपदम, वर्तमान वत में ये वति प्रत्यय है तत्र तस्य व सूत्र से, और ये सप्तमी के अर्थ में लेंगे, तत्र अर्थ में वर्तमाने इव इति वर्तमान वत, अर्थात वर्तमान में जो प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना, वर्तमान में जो प्रत्यय होते हैं उसी के समान भूत और भविष्यत के भी, तो वर्तमान वद वा विकल्प करके है ये, और वर्तमान सामीप्य इससे समीपता भी दिखा दी गई, समीप शब्द इसका जो अर्थ है, यद्यपि ये विशेषण भी बन जाता है, तो समीप जो शब्द है इसी अर्थ में सामीप्य भी प्रयोग में आता है, और जब किसी शब्द का अर्थ नहीं बदलता है उसी अर्थ में हम अन्य प्रत्यय करके जब प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं स्वार्थिक प्रत्यय, स्वार्थ में होने वाला प्रत्यय। तो यहां पर एक जो वार्तिक आता है पांचवें अध्याय का बहुत प्रसिद्ध है, चातुर्वर्ण्यादि नाम उपसंख्यानम, ये श्याय प्रत्यय के प्रकरण में है कि चातुर्वर्ण्य आदि शब्दों को बनाने के लिए, ठीक है ना, श्याय प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिए। तो चतुर्वर्ण और चातुर्वर्ण्य एक ही अर्थ हुआ दोनों का, ऐसे ही समीप और सामीप्य, तो समीपम एव सामीप्यम, वर्तमानस्य सामीप्यम वर्तमान सामीप्यम। अब वर्तमान के समीप दो ही काल होंगे, या तो भूतकाल होगा या भविष्यत काल होगा, तो वर्तमानस्य समीपे यो भूतकालो भविष्यत कालश्च तस्मिन् काले वर्तमानात् धातोर वर्तमानवत् प्रत्यया वा भवन्ति, विकल्प करके वो प्रत्यय भी जो कि भूतकाल में और भविष्यत काल में है तो वहां पर वर्तमान काल वाले भी प्रत्यय हो जाते हैं। तो पीछे वर्तमाने लट से प्रारंभ हुआ था ये वर्तमान का अधिकार, और वहां से लेकर के चलते चलते हम तीसरे पाद में भी आ गए थे वणादयो बहुलम तक, ठीक है, वहां तक ये सारे प्रत्यय वर्तमान काल में कहे गए थे। तो वही प्रत्यय वर्तमान के समीप विद्यमान जो भूत और भविष्यत है वहां भी हो जाते हैं, जैसे उदाहरण में देवदत्त से प्रश्न किया गया कि देवदत्त कदा आगतोसि, कब आया, तो आ तो चुका है, सामने खड़ा है, क्रिया तो भूतकाल में जा चुकी है, ये तो स्पष्ट है कि भूतकाल की क्रिया बन गई है, क्योंकि प्रश्न भी जैसे ही किया गया भूतकाल में ही आगता, निष्ठा प्रत्यय भूत में होता ही है, तो कदा आगतोसी। लेकिन उत्तर देने वाले को पता है कि मुझे ज्यादा देर नहीं हुई है अभी आए हुए। अब वो उत्तर देते समय, क्योंकि निकट भूत है ये, वर्तमान के निकट है भूत, तो उसने वर्तमान का ही प्रत्यय ले लिया, लट लकार का प्रयोग कर दिया, अयम आगच्छामि। अब यूं ही हम अभिधा वृत्ति से शब्दार्थ करेंगे कि अभी आ रहा हूं, तो तुरंत बात कट जाएगी, आ कहां रहा है, तो खड़ा हुआ है यहां। तो ऐसे हम किसी की बात को नहीं काट सकते, वो तुरंत ये सूत्र बोल देगा फिर तो अयम आगच्छामि, लेकिन अर्थ होगा क्या? अब ये अभी आता हूं, ठीक है हिंदी में बोल दिया आपने, लेकिन तात्पर्य उसका क्या है? अभी आया हूं, अर्थात अधिक देर नहीं हुई है आए हुए। कहना भूतकाल ही चाह रहा है वो, लेकिन निकट का भूत है। अब यहां कोई सिद्धियां नहीं करनी है हमें कि आगच्छामि कैसे बना, यहां केवल प्रत्यय दिखाना है कि लट लकार हो गया। ऐसे ही पीछे क्षत्री प्रत्यय भी लट के स्थान पर किया गया था, जब लट वर्तमान में है तो क्षत्री का भूत में होगा, वो भी वर्तमान में हो गया, उसका भी दे दिया उदाहरण, आगच्छन्तम एव माम विद्धि, अर्थात मुझे अभी आते हुए ही समझो, ज्यादा नहीं हुई, बस आ ही रहा हूं अभी। तो शत्रंत्र का भी प्रयोग हो गया। अब विकल्प है तो ठीक है, हमें अन्य जो प्रत्यय हैं भूतकाल के उनका प्रयोग करने का भी अधिकार मिल गया है। तो अयम आगमम, ये कौन सा लकार हो गया? लोंग। एशोस्मी आगतः, बस ये मैं आ गया, तो ये निष्ठा प्रत्यय हो गया भूतकाल में। और क्तवतु का भी दे दिया, एष आगतवान। अब यहां पर लिट का प्रयोग क्यों नहीं किया है? परोक्ष लिट या अनद्यतने लग, अरे बात चल रही है वर्तमान के समीप की है, परोक्ष तो बहुत ही दूर पहुंच गया और अनद्यतन भी थोड़ा दूर ही हो गया भाई, आ रहा है तो इसका अर्थ ही नहीं कल आया है, इसलिए लुंग का प्रयोग किया है सामान्य भूत में। ऐसे ही भविष्यत का ले लो कि कदा देवदत्त गमिष्यसि, कब जाएगा? लेकिन उत्तर देने वाले को पता है कि अब ज्यादा देर नहीं है, तैयारी पूरी हो चुकी है, बस प्रस्थान करना ही है, तो एष गच्छामि, बस ये अभी ये जा ही रहा हूं, अर्थात जाऊंगा, कहने का तात्पर्य वही है, बिल्कुल निकट भविष्य में ही जाना है। गच्छन्तम एव माम विद्धि, मुझको जाते हुए ही समझो कि जा ही रहा हूं बस। पक्ष में एष गमिष्यामि, यहां इन्होंने उसका भी दे दिया, एष गन्तास्मि, तो एष गन्तास्मि, चलो अगर मान लो कल की ही बात है और रात्रि के 12:15 बज रहे हैं तो कितनी देर में आ जाएगा कल? अनद्यतन अनद्यतने लुट, बहुत जल्दी आ जाएगा ना तो वर्तमान के समीप है, तो ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बाधा नहीं है ऐसी, क्योंकि भाषा में बहुत एक लचीलापन होता है। और कारण क्या है उसमें लचीलेपन का? कि मुख्य कार्य है क्या भाषा का? अपने भावों को व्यक्त करना, यही तो मुख्य उद्देश्य होता है, और सामने वाला हमारी बात समझ जाए, सरलता से समझ जाए। तो इन सब बातों को पूरा करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बस उन्हीं को यह सिद्ध करना है हमें कि किस तरह से ये प्रयोग होते हैं। अब अगर जाना मतलब आगे भविष्य में निश्चित हो गया तब भी हम वर्तमान का प्रयोग कर लेते, हाँ ये तो उत्तर देने वाले के ऊपर है। अब मान लो उसको जाना है 1 साल बाद 1 महीने बाद और ऐसे प्रयोग कर रहा है, तो ये तो फिर छल हो गया ना, दूसरे को बहका रहा है, तो दूसरे को बहकाना वो झूठ बोलना हो गया फिर तो एक प्रकार से है? और किसी को जाना ही नहीं है फिर भी बस जा ही रहा हूं तो वो तो झूठ बोलने वाला तो कैसे भी झूठ बोल सकता है। तो यहां तो ये है ना, वक्ता और श्रोता दोनों जब सत्य बोल रहे हैं तब ये भाषा काम करती है ठीक प्रकार से, और नहीं तो कितनी ही व्याकरण से शुद्ध परिष्कृत भाषा बोलते रहो और अंदर हमारे छल घुसा हुआ है या मिथ्या बोलना है तो वहां भाषा क्या कर लेगी, फिर ये सूत्र क्या कर लेंगे, वहां पाणिनी थोड़ी कोई रोक पाएंगे, वो तो कुछ भी करते रहो। तो सत्यता भी होनी चाहिए। इसलिए इसके जो प्रद्धारण आते भी हैं तो वहां पर फिर ऐसे ही देंगे प्रद्धारण, जो कि बहुत दूर तक का समय बताया जा रहा है। मान लो एक वर्ष पीछे की बात कही जा रही है या एक वर्ष आगे की बात कही जा रही है, तो वहां तो ऐसे नहीं बोला जाएगा। फिर कुछ तो निकटता हो, निकटता की भी सीमा होती है एक, कि कहां तक निकट माना जाएगा। अब वो भी अलग अलग परिप्रेक्ष्य में। अब मान लो कोई अपने ही देश में है और किसी अन्य नगर से आया है, किसी गांव से आया है, तो निकट भूत में आया है तो ठीक है, उसने कह दिया कि येषोऽस्मि आगतः, येष आगतवान। अब कोई विदेश से आया है तो दो तीन दिन पहले आ चुका है, वो भी उसके लिए एक निकट भूत ही है। तो प्रसंग भी होता है कि निकटता हम कहां से देखेंगे। अगला सूत्र थोड़ा सा इसे, क्योंकि इसने कहा था वर्तमानवत, तो वो थोड़ा उसमें और भी परिवर्तन कर रहा है कि आशंसायाम भूतवच्य। आशंसायाम सप्तमे क्वचनान्तम भूतवत् अव्यपदम च अव्यपदम। आशंसा, तो यहां जो हमें सूत्र में जो अर्थ लेना है आशंसा का, ठीक है ना, वैसे आशंसा का अर्थ क्या होता है? शंस धातु, शस नहीं बोल रहा हूं मैं, शंस। एक तो है जिससे शिष्य बनता है, वो तो शास धातु हो गई है ना, शासु अनुशिष्ट। हाँ, शासु अनुशिष्ट। और एक है आंगह शासु इच्छायाम, एक वो भी है जिससे बनता है आशीष शब्द। पीछे मैंने एक बार अर्थ किया था इसका, आशीर्वाद का प्रसंग चल रहा था कि आशीर्वाद किसे कहते हैं, बताया था ना, तो इच्छा अर्थ दिया था मैंने, आंगह शासु इच्छायाम। हम अपनी इच्छा का कथन करते हैं, यही तो आशीर्वाद है कि हम चाह रहे हैं ऐसा कि दीर्घायु हो, विद्वान बने, हमारी इच्छा है ये, इच्छा का कथन आशीर्वाद। तो वो भी शास धातु हो गई। ये है शंसु स्तुतौ। अब शंसु स्तुतौ में तो स्तुति करना अर्थ हो गया अगर कोई भी उपसर्ग नहीं लगा रहे हैं तो, लेकिन जब आ उपसर्ग लगा देते हैं तो वहां पर जो इसका अर्थ व्याख्याकारों ने लिया है वो होता है कि कोई पदार्थ हमें चाहिए लेकिन हमें प्राप्त नहीं है वो, ठीक है ना, यानी अप्राप्त पदार्थ के प्राप्त करने की इच्छा। तो इसलिए अर्थ में खोला है इन्होंने अप्राप्तस्य इष्ट पदार्थस्य प्राप्तुम इच्छा आशंसा, वह इसी अर्थ में लेना है अब इसको। और ये शासुच्छायाम से बनाते हैं, शासु इच्छायाम से, ये नकार कहां से आएगा इसमें अनुस्वार, वो तो शास है, शंस धातु लेना है ना। तो आशंसायाम गम्यमानायाम, ठीक है, आशंसा यदि द्योतित हो रही है वाक्य से तो आशंसायाम गम्यमानायाम धातो हो विकल्पेन भूतवत् प्रत्यया भवन्ति। और ऊपर से फिर वर्तमान आ ही रहा है चकाराद वर्तमान वच्य। आशंसा यदि गम्यमान होगी, अच्छा अब एक बात और भी विचार करने की है कि आशंसा यदि गम्यमान होगी तो आशंसा भूतकाल से संबद्ध होती है या कि भविष्यत काल से संबद्ध होती है? क्योंकि अभी हमने अर्थ किया था कि अप्राप्त इष्ट पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा, ये भूतकाल से जुड़ेगी आगे की, भूत से नहीं जुड़ेगी ना, नहीं। तो यहां पर वर्तमान की जो समीपता की बात चल रही थी कि वर्तमान के समीप भूत भी होता है भविष्यत भी होता है, दोनों के होने पर भी यहां संबंध किससे जुड़ेगा? भविष्यत से, भूत से नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि आशंसा है ना, यहां भूत तो बीत गया, वहां क्या आशंसा करेंगे हम। हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अनागत है उसी को तो हेय कह सकते हैं, और जो बीत गया वो हेय कहां, उसको कैसे छोड़ेंगे, वो तो भोग लिया तो पीछे का तो हो गया सब, वहां कैसे आशंसा होगी। इसलिए भविष्य से इसका संबंध जुड़ेगा। तो उदाहरण में देखो आशंसा क्या हो रही है कि उपाध्यायश्चेद आगमत, उपाध्याय भी आए नहीं है लेकिन अप्राप्त उपाध्याय को प्राप्त करने की इच्छा, कोई छात्र कह रहा है या छात्र कह रहे हैं आपस में, वो चाह रहे हैं आए उपाध्याय और हम पढ़े उनसे, ये क्या है? आशंसा। तो उपाध्यायश्चेद आगमत, पहले भूत का प्रयोग दिखा रहे हैं, भूतकाल के लकार, अथवा आगतः, और वर्तमान काल का भी बोल दिया आगच्छति वा। तीनों का अर्थ क्या होगा? यदि उपाध्याय आ जाए, यानी आ नहीं रहे हैं, काफी देर हो गई, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि आ जाए तो हम व्याकरण पढ़े उनसे, है? वयम व्याकरणम अध्य गीष्म ही, ये हो गया लुंग लकार। अधीतवंतः, ये हो गया क्तवतु प्रत्यय, और वर्तमान में लट लकार अधीमहेवा। अब यहां पर है तो निकट का ही भविष्य, ये तो निकट भविष्य होने के कारण से पूर्व जो सूत्र था वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा, तो वहां पर यदि हम देखते, क्योंकि इन्होंने भूतवत भी कहा है, और भूतवत कहने से भूतकाल के समान भी और वर्तमान काल के समान भी, भविष्यत को इन्होंने यहां से हटा दिया, इसीलिए सूत्र बनाया गया है। जबकि यहां पर संबंध हो रहा है भविष्यत काल से, उपाध्याय जी यदि आएंगे, आ जाएं, आए नहीं है ना अभी, आ जाएं, तो भविष्यत की ही तो बात हो रही है, तो भविष्यत की बात हो रही है, तो भविष्यत का तो इसमें विकल्प से कोई प्रत्यय आ ही नहीं रहा है, भूत के आए और वर्तमान के आए, बस इसी कारण से है ये सूत्र। पक्ष में फिर दे दिया है इन्होंने आगे कि ये प्राप्त नहीं हो रहा, ये जो वाक्य है ये पीछे वाला नहीं बन रहा था, उसके लिए सूत्र हो गया। और दूसरे पक्ष में उपाध्याय छेद आगमिष्यति वयम व्याकरणम अध्येष्यामहे, ये वैकल्पिक पक्ष हो गया इसका, तो दोनों प्रकार के वाक्य बन जाएंगे। आगे फिर और शर्तें लगाई जाएंगी अलग अलग, तो अभी यहीं तक रखते हैं। अब प्रणव ध्वनि ओ